він не зміг, прозріваючи, стати її захисником. Але ідейно визрів, хоч і запізно, для того, щоб стати в лави реальних патріотів. У душі, вже перед смертю, він повернувся в лоно України її сином. Багато зробив шкоди, але став українцем. Цей блудний син умер по дорозі в Україну. У прямому і переносному смислах слів. Монографія «Малороси» – документальне цьому підтвердження. Серед націонал-комуністів Василь Шахрай був одним зі перших, хто зрозумів хибний шлях ленінського комунізму для України. У книзі «До хвилі» в 1919 році разом зі співавтором Мазлахом піддав критиці ленінізм в Україні. Однак український читач цієї книги не побачив. А сам Шахрай загинув у 1919 році на Кубані. Читаючи гіркі слова про зріння Шумського та Шахрая, думаю, а чи в багатьох духовних вождів нашого народу, що заблукали, ми знаходимо хоч щось близьке? Ні, на жаль, не в багатьох. І тому з повним і незаперечним, на мою думку, правом Шумського і Шахрая треба зарахувати в число тих, хто повернувся в лоно України після зради. Вони залишили нам документи, що підтверджують їхнє перевтілення з відступників у патріотів. Дуже показовим є блудницький шлях письменника Григорія Епіка. Ось як описує цей шлях Семен Підгайний у своїй книзі «Соловецька інквізиція. Німеччина, 1947 рік». Своїм листом до Постишева Григорій Епік зажив сумної слави. А лист цей – не вигадка НКВД, а справжній документ, рукою самого Епіка написаний і підписаний. Історія його сумна. Не тільки для самого Епіка, а й для нас усіх, що під незнаним ще до того терором мусили здавати свої позиції і казати чи писати такі речі. У моїй пам'яті постає харківський процес спілки визволення України. Той фатальний процес, після якого ГПУ вирішило не тільки фізично, а й морально – знищити українську інтелігенцію. Хто не бачив сліз старого Дурдуківського під час виголошення свого прикінцевого слова на процесі? Хто зі страшною мукою не слухав покаянної промови Ніковського? Хіба не плакав Сергій Єфремов? Чи не закликав Микола Павлушков українську молодь вступати до лав комсомолу? Того комсомолу, який він ненавидів усією душею. Більш як на 40 чоловік того процесу знайшовся тільки один чоловік, і тим чоловіком була славетна українська письменниця Старицька-Черняхівська. Трагізм становища посилювався тим, що в листі до Постишева Епік писав не тільки про себе, а й про цілу групу людей, які ще перебували тоді у київському ГПУ, і кваліфікував їх убивцями. Уся ж та група тепер була разом з ним у Соловецькому Кремлі. Тому Епік від самого початку тримався осторонь українців.